szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 13 marca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Są ostrzeżenia dla Kotliny Kłodzkiej i Opolszczyzny przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzekach. Świat czeka na decyzję Kremla w sprawie zawieszenia broni. Amerykanie już kontaktowali się z Rosjanami. Cytorobot rozpoczął pracę w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed wezbraniem rzek. Dotyczy Kotliny Kłodzkiej i sąsiadującej z nią części Opolszczyzny. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu jest możliwość miejscowego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia dotyczą rzek Nysa Kłodzka, Osobłoga, Stradunia i Psina. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 23. Amerykanie zapowiadają rozmowy z Rosją w sprawie 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie, na co już zgodził się Kijów. Biały Dom podał, że doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz kontaktował się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, a specjalny wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff będzie w Moskwie jeszcze w tym tygodniu. Premier Donald Tusk podczas wizyty w Ankarze zaproponował prezydentowi Turcji, by jego kraj wziął na siebie współodpowiedzialność za proces pokojowy. Turcja jest na to gotowa. Taką deklarację złożył prezydent Recep Erdoğan. Jeśli Rosja i Ukraina powrócą do stołu negocjacyjnego, jesteśmy gotowi wnieść wszelki wkład w ustanowienie sprawiedliwego i trwałego pokoju, łącznie z byciem gospodarzem tych rozmów. Szef polskiego rządu podkreślił, że Polska i Turcja pozytywnie oceniają rozmowy ukraińsko-amerykańskie zmierzające do zawieszenia broni. Staje się jasne, że rozejm, a później pokój jest celem Turcji, Polski, ale to co najważniejsze, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych. Jedynym znakiem zapytania pozostaje dziś reakcja Rosji. Turcja pośredniczyła m.in. w podpisaniu umowy zbożowej oraz wymianie jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale nie przyłączyła się do zachodnich sankcji na Moskwę. Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym stanie były prezydent Filipin. Podejrzany o zbrodnie przeciwko ludzkości Rodrigo Duterte został przetransportowany z Filipin do więzienia w Holandii, gdzie będzie czekał na proces. Zwolennicy byłego prezydenta czekali na niego z transparentami i flagami przed więzieniem w Scheveningen. Mówili mediom, że chcą jego uwolnienia, gdyż oczyścił kraj z narkotyków i korupcji. Jego przeciwnicy zaś liczą na to, że zostanie skazany za zbrodnie, których dokonał. Chodzi o dowodzenie szwadronami śmierci, które mordowały handlarzy narkotyków i narkomanów, o prześladowanie opozycji i dziennikarzy oraz przymusowe wysiedlenia setek tysięcy ludzi. Prokurator Trybunału Karnego Karim Khan wyjaśnił, że śledczy znaleźli podstawy, aby oskarżyć Duterte o zbrodnie przeciwko ludzkości. Fakt, że nakaz aresztowania został wykonany, jest ważny dla ofiar. Międzynarodowe prawo nie jest tak słabe, jak niektórzy myślą. Podczas procesu i po jego zakończeniu Duterte będzie przebywał w więzieniu w Scheveningen, tym samym, w którym kary za ludobójstwo odsiadują serbscy zbrodniarze Radovan Karadzic i Radko Mladic. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Robot sporządza chemię dla chorych na raka w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. To pierwsze takie urządzenie w Polsce. Dotąd to farmaceuci przygotowywali leki. Teraz w przygotowaniu tych najbardziej dla nich niebezpiecznych wyręczy ich cytorobot, informuje dyrektor centrum profesor Stanisław Guść. Chemioterapii podawanych jest w ciągu miesiąca 5,5 tysiąca. Jest to olbrzymia liczba. Do tej pory było przygotowane w aptece manualnie przez naszych farmaceutów, którzy musieli być w komorach laminarnych, specjalnie ubranych. Przy tej ilości potrzebne było usprawnić to działanie, a więc robot do przygotowania leków do chemioterapii. A robot kosztował ponad 10 milionów złotych. Żywego żółwia stepowego znaleźli w bagażu funkcjonariusze z przejścia kolejowego Przemyśl Medyka. Chroniony gad został wykryty podczas kontroli podróżnych, którzy przyjechali do Polski pociągiem z Kijowa, informuje rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Podróżujący pociągiem 64-letni obywatel Ukrainy ukrył zwierzę w bagażu. Nie posiadał zezwoleń, które wymagane są, aby legalnie przewieźć przez granicę Unii Europejskiej okaz objęty ochroną. Żółw został przekazany pod opiekę Ogrodu Zoologicznego w Zamościu i tam pozostanie do czasu decyzji sądu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Dwa tygodnie temu podróżny z Odessy przewiózł futro schronionego rysia europejskiego. To był serwis Trójki.

że zaprosisz mnie na górę. Masz delikatną skórę, make-up, który lubię. No weź. Mam w głowie niezłą przyszłość i lubię seriale o miłości. Chcę na plecach mieć ślady twojej zazdrości. Pójdę z tobą na techno, z nosa kapie mi krew. Jest mi już wszystko jedno, lecisz na parkiecie dance. W naszym studiu. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Bartosz Bednarczyk, Sławomir Plotek. Panowie, szczerze mówiąc, posłuchałem tego, co robicie. Pomyślałem sobie, że to takie granie z dużym szacunkiem dla tego, co było w latach 90., o których też śpiewacie. Myślę, że tak. Po prostu używamy patentów już wielokrotnie używanych w muzyce. Ja totalnie nie twierdzę, że to, co gramy, jest jakoś super odkrywcze. Natomiast na pewno implementujemy dużo jakby brzmień też nowoczesnych poprzez elektronikę, która jest w tych utworach. Bo ile pierwsza epka Euforia była dość surowa, tak ta epka druga, 90. jest już określona elektroniką. W każdym numerze jest dużo sampli, zresztą tak też gramy na żywo później, gdzie czwartym członkiem naszego zespołu jest po prostu sampler z bakingami wszelkiego rodzaju. Po prostu od subów, padów, przez różne partie tam klawiszowe, pojedyncze i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że tak, jest to na pewno ukłon w stronę gitarowego grania, ale jest gdzieś tam z elementami nowoczesnymi. No jak śpiewasz Pójdę z tobą na techno, to mniej więcej jakbyś opowiadał jako staruszek o tym, że dziewczyna zabiera cię na techno, a ty już się tam źle czujesz. Nie, wiesz co, to akurat to jest taki, wiesz, tam offside, jeżeli chodzi o sam refren, natomiast wiesz, to utwór jest bardziej o stalkingu. Zresztą tak jak poszedł w rytm teledysku, który można sobie zobaczyć na naszym kanale YouTube. Poruszamy gdzieś tam, praktycznie w każdym numerze na tej epce poruszamy jakiś ważny temat, głównie społecznie ważny, więc tak to wygląda. A samo techno tutaj to jest tylko taki po prostu zabieg językowy. No, swoją drogą, te tematy społeczne też są wam bliskie, bo choćby ruch pomocy kobietom. Wydaliśmy takiego singla pomiędzy tymi epkami, czyli pomiędzy Euforią a 90. Pojawił się singiel Zakłócenia, gdzie solidaryzowaliśmy się i dalej się solidaryzujemy z kobietami, bo uważamy, że to one tylko i wyłącznie mają prawo do decydowania o własnym ciele, o własnym życiu i zdrowiu, jak również zdrowiu i życiu własnych dzieci, więc tak, generalnie jakby większość tekstów w ogóle naszych tych, które ja piszę, bo ja jestem tekściarzem w tym zespole, ja tak się śmieję sam do siebie, że po prostu mamy teksty społecznie zaangażowane i albo one opowiadają jakieś historie, tak jak na przykład utwór 90, albo są mocno zaangażowane właśnie w jakieś sprawy takie, które są aktualnie na czasie, tak jak były wtedy zakłócenia dzieci, gdzie przypominamy ludziom o tym, żeby po prostu sprawdzali, co się dzieje u sąsiadów czasami, tak? I reagowali na to, na cierpienie dzieci i w ogóle na cierpienie ludzi, którzy mogą być maltretowani, którzy mogą być bici, przemoc domowa, etc., etc., więc jakby no w takim kierunku te teksty nasze. No i Sławek zamilkł w tym momencie. Ja zamilkłem, ale jak właśnie rozmawiamy o dzieciach, to gdzieś tam cały czas czuję, że ten temat jest bardzo aktualny i właśnie niestety jest aktualny. No, tak to wygląda. Może nie tylko w naszym kraju. Mam nadzieję, że dojdzie do tego, że jakby państwo kiedyś zrobi z tym porządek. Lata 90. Wspomniałeś o tym utworze, więc może posłuchajmy. Lab w Trójce. Wspomniałeś o tym, że twoja praca tak troszkę zawodowa również wpłynęła na to, o czym śpiewacie, o czym piszesz. Tak, wiesz co, przez jakiś czas zastanawiałem się, w jakim kierunku w ogóle pójść ze swoimi tekstami i jak ten język, do czego użyć tego języka polskiego, bo przez lata też w innych projektach były teksty w języku angielskim. To przypomnij te projekty. Animators, Don Schubert, ale głównie Animators, tak, które trwało powiedzmy 7 lat takiego, około 7 lat takiego świadomego grania, jeżdżenia. No to w Trójce też byliście swoją drogą. Tak, byliśmy nawet kilka razy, mogę powiedzieć. Zawsze nam jest tu bardzo, bardzo, bardzo miło wracać. Dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać w twojej audycji i porozmawiać trochę o Labie. Tamten projekt, tamten zespół jest już zamknięty, ale tam głównie było po angielsku, trzecia płyta była po polsku i to były takie moje dopiero przedbiegi, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pisanie po polsku. Chociaż z kilku tekstów, tak jak ostatnio nawet sobie gdzieś tam czytałem po prostu książeczkę z płyty, dorwałem ją w ręce. Do dzisiaj jestem w miarę zadowolony. Natomiast w Labie zastanawiałem się od samego początku, w jakim kierunku pójść. Myślę, że właśnie moja praca zawodowa gdzieś tam była praca zawodowa, bo już nie jestem reporterem telewizyjnym, ale byłem przez jakiś czas, przez prawie 4 lata, wpłynęła bardzo mocno na to, że po prostu te teksty idą w kierunku takich właśnie spraw społecznych, spraw ważnych, rzeczy, które, nie wiem, mam nadzieję, że po prostu jak ktoś posłucha naszych piosenek, to się nad czymś zastanowi i może komuś pomoże, że będzie to dla niego jakimś tam znakiem ostrzegawczym, znakiem kierunkowym, co zrobić, dlaczego zrobić. Taką mam, tak się przynajmniej łudzę i taką mam nadzieję. Prawda jest taka, że taka praca reportera to jest, jeśli jesteś prawdziwym reporterem, który angażuje się w to, co robi, a nie mówię o takim, który jedzie, mówi operatorowi to skręci, a państwo niech coś powiedzą, to wypala ci w mózgu jednak pewne rzeczy, o których potem długo myślisz i które przetrawiasz jako normalny człowiek. Ja pamiętam kiedyś, przez kilka lat pracowałem przy programach medycznych, to więc w którymś momencie, jak widziałem tych ludzi ciężko chorych i te schorzenia, które są, to potem te różne rzeczy zauważałem u swoich znajomych. Nie miałem pojęcia o tym, że oni mogą mieć tego typu dolegliwości i to się okazywało, że to jest koronat, to nie jest tylko w telewizji. Tak, ale co więcej ci powiem, że ja na przykład...